Açık Dergi. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Bu akşam tezahürde geçtiğimiz sene B planını devreye alan Sami Berat Marçalı'yla neler yaptı, bir sene nasıl geçti, daha doğrusu ikinci sezon nasıl geçti? Onları konuşacağız, yeni sezon planlarını konuşacağız. Bir de geçtiğimiz hafta aldığı ödüllerden bahsedeceğiz biraz da. Oyun yazarlığı üzerine konuşacağız. Hoş geldin Sami. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim ben, teşekkür ederim. Geldiğin için teşekkür ederim öncelikle. İstersen direkt bu güzel haberle başlayalım. Aldığınız ödüllerden bahsedelim. Yuva oyunuyla aldığınız ödülleri. Cevat Fehmi Başkurt özel ödülünü aldın Afife'de oyun yazarı olarak. Biraz bu ödül kime verilir? Yani ben kendim biliyorum ama hani kime verilir, nasıl verilir ve sen neden aldın ondan bahsedelim istiyorum. Cevat Fehmi Başkurt ödülü yılın en iyi gördükleri, Afife jürisinin gördüğü en iyi oyun yazarına verdikleri bir ödül. Ama yerli. Yerli yazara verdikleri bir ödül. Kuralları o sene ilk defa sahneleniyor olması ve yerli bir yazar olması. Yani yerli bir oyun yazılıyor olması. Hı. Aslında Türkçe yazılıyor olması evet. Kural ama bana bir ayrıcalık gösterdiler. Evet, ama yani gerçi oyunun öncelikle, onu da dinleyici için söyleyelim, Amerika'da oynandı geçtiğimiz sene New York'ta, değil mi? Geçtiğimiz sene New York LaGuardia Performing Arts Center'da oynadı. 8 gösterim yaptı orada ama orada Amerikalı bir castla yaptı. Hı hı. Sonra ben bu sene festivale başvurdum. Geçtiğimiz festivale. İKSV Festivali'nde açılışını yaptık. Ondan sonra oynamaya başladık. Toy İstanbul'da daha çok oynuyoruz. Das Das'ta oynuyoruz. Hı hı. Çok fazla mekana uygun değil çünkü çok fazla ışık kullanıyoruz. O yüzden sadece bu mekanlarda oynayabiliyoruz. B planı gezici bir tiyatro. Misyonunda var bu zaten, her yerde oynayabiliyor olması. Ama sahnelerin teknik koşulları bazen el vermiyor. O yüzden şu an Toy İstanbul ağırlıklı olarak oynuyoruz. Das Das'ta da sanırım bir sıkıntı oldu. Bu evet. Sezonu erken kapatmak zorunda kaldı. Aynen. Das Das da şu an kendi oyunlarını başka yerlerde oynuyor. Başlarına talihsiz bir olay geldi. Hı hı. Herhalde kısa sürede hallederler diye düşünüyorum. Ya evet, en son sezonu kapattık tiyatro olarak yazmışlardı. Eylül'e kadar toparlanır diye umuyorum evet. Biz orayla da sürekli çalışıyoruz. Oranın bir küçük salonu var, bir büyük salonu var. Ben küçük salonunu çok seviyorum. 100 kişilik bir salon. Çok sıcak temas, daha böyle bir yakın olabildiğin bir sahne. İzleyi zevkli. O yüzden orada oynamayı seviyorum. Genelde oynuyoruz her ay. Çok başka konulara geçtik ama bu, tekrar yuvaya dönmek istiyorum. Senin yerli oyun yazarı olarak ödül aldığın kısma. Yuvayı sence çekici kılan neydi? Bu kadar kıymetli kılan neydi? Biraz yuvanın hikayesinden ve sendeki yansımasından bahsedebilir miyiz? Yuva bana teklif gelen bir oyun aslında. Oyun Amerikalı bir sanatçı Handan Özbilgin Bromley, orada LaGuardia Performing Arts Center'ın genel sanat yönetmeni yardımcısı, 20 yıldır Amerika'da yaşıyor. O Türkiye'den bir sanatçı arıyormuş. Özen Yula da beni önermiş. Özen onun arkadaşı. Ben buluştum ve dedi ki bana, Amerika'da bir proje yapmayı düşünüyorum New York'ta. Düşünür müsün dedi. Ben ne olduğunu bile bilmeden, tabii ki New York'u duyunca hemen böyle. Olur tabii, neden olmasın dedikten bir yıl sonra buluştuk tekrar. Sonra bana göçmenlik üzerine, yuva kavramı üzerine bir oyun istiyorum dedi. Yani konu aslında böyle bir taleple geldi sana. Evet, çünkü aslında o bir Balkan projesi. Bir tane Balkan ülkesiyle New York'un arasında köprü oluşturmaya çalışıyor. Oradan sanatçılar. Her iki şehirden ya da ülkeden diyelim, sanatçıları buluşturup bir proje ürettiriyor. Buradaki illa ben yazar olacağım, Amerikalı biri yönetmen olacak gibi bir kural yok. Bütün kuralları ben koydum. Ben yazayım, Amerikalı bir yönetmen bulalım, iki oyuncu olsun oradan, iki oyuncu Türkiye'den olsun deyip başladım her şeye. Sonra Amerika'ya gittik. Amerika'da ilk ayağını gerçekleştirdik. Orada oyunun ilk hikayesi oluştu. Hikayesini anlattım. Üzerine bir takım çalışmalar yaptık. Sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye ayağında da birkaç sahnesinin okuması yapıldı. Sonra Amerika'ya gitti tekrar. Tabii bu arada bana en az bir 30-40 kere oyunu tekrar yazdırdılar. En uzun, en böyle sıkılarak çalıştığım oyun oldu diyebilirim. Çünkü yani şey, çok zor. Baştan kendime bir takım, İngilizce diyeceğim, Türkçesini bilmiyorum, challenge'lar koydum. Zorluklar koydum. Niye yaptıysam bunu hiçbir fikrim yok. Birbirleriyle aynı dili konuşamayan insanların ve bunların her biri oraya yabancı olan insanların iletişime geçme şekilleri nasıl olabilir? O noktada da diyalog yazamıyorsun. Çünkü diyalog kendini tekrar etmekten öteye çok fazla gidemiyor. Zaten yeni dil oluşturulabilmesi için. Zaten oyunun böyle tik dediğimiz şeyi de oydu yani. Evet. Canlandıran kısmı. Yani nasıl ilişki kurabilirler ki? Yani el kol mu? Nasıl? Böyle öyle başlıyorsun, beklentiye giriyorsun. Sanırım orada biraz yırttı oyun, tabiri caizse. Yırtıyor yani şeyi, seyircideki algıyı. Evet, çünkü baktığımda %70 İngilizce oynanan bir oyun. Dün annem izledi oyunu. Annem İngilizce bilmiyor. Çok iyi anladım her şeyi dedi. Çünkü o aradaki birbirini anlama ve onların o anlama şeklini çözme halleri insanda büyük bir keyif uyandırıyor izlemek. Çünkü aynı şey bizim de başımıza geliyor. Yurt dışına gittiğimiz zaman kendimizi ifade ederken zorlanıyoruz. Yani ne kadar iyi İngilizce bilsek de, ben çok iyi İngilizce biliyorum ama bazen kendimi anlatamıyorum, ifade edemiyorum. Ve bu oyun çalışılırken mesela şey istedim, Amerika'da çalışılırken çevirmen istiyorum dedim. Çünkü kendimi doğru ifade etmek istiyorum yönetmene karşı. Ama yönetmene karşı böyle konuşurken eksik ifade ediyorum. Bu arada çevirmen de çevirdiği zaman eksik... Ruhu tam olmuyor ruhu galiba. Ruhu tam olmuyor. Anlaşmaya çalışıyoruz yani sonuçta. Zor, çok zor bir süreçti. Gerçekten her anlamda çok zor bir süreçti. Aslında oyununu bir, hani tam az önce dediğin gibi annenin izlemesi gibi. Çünkü zaten İngilizce bilmeyen birine İngilizce bir şey anlatmaya çalıştığın için vücut dili çok hakim. Bu şey oyuncuları burada çok önemli kılıyor tabii ki doğal olarak. Yurt dışında oynayan kadroyla Türkiye'de oynayan kadro aynı mıydı? Önce bir onu sormak istedim. Yok, ikisi birbirinden yani hiçbiri aynı değil. Yani o, Türkiye'den yerli oyuncular da vardı dedin iki kişi ama onlar burada oynamadı değil mi? Şöyle oldu. Amerika'da bütçeyi kısmak adına hiç Türkiye'den sanatçı gitmedi. Okay, sadece ilk hikaye kurulurken Evrim Doğan'la Bedir Bedir benimle geldi. Ben onları istiyorum dedim. Onlarla beraber gitmek istiyorum. Bedir'i hangi karakter için istemiştin? Bu çok merak ettim. Giderken hiçbir fikrimiz yoktu. Okay. Benim de bir fikrim yoktu. Okay, yani doğru. İlk toplantıya kadar benim oyunun acaba ne olacak diye düşünüyordum yani. Okay. Bedir taksici rolüne uygun, evet, gördüm. Evet. Aslında İngilizce bilse çok iyi oynar. Ben Bedir'in büyük fanıyımdır. Evet. Karşılıklı birbirimizi severiz. Orada şey, dil tarih coğrafyadan yeni mezun olmuş bir tane kız, Burçak Arya Göçmen, audition'a başvuruyor. Audition'a alıyor. Diğer üç rolü Amerikalılar oynadı. Ama zaten biri konuşmuyordu. Evet. Doğru. O beden diliyle oynuyor. Peki Türkiye'deki kadroya gelelim istersen. Biraz onlardan bahsedelim. O süreç nasıl oldu? Türkiye'deki kadroyu ilk oluşturduğum zaman kafamda bir kast, her yönetmen kafasında bir kast oluşturur. O kastı oluşturdum ve ilk okuma aldım. Bu ilk okumada Gülünç Karanlık'ta Ozan'ı çok beğenmiştim. Evet. Ve Ozan'a direkt iletişim kurmak istedim ve Ozan, böyle bir oyun yazdım. İngilizcen var mı önce? Var dedi. Drag Queen oynayacaksın, oynamak ister misin? Olabilir dedi. Metni gönderdim. Metni okudu, sevdi, kabul etti. Bir diğeri Bora. Şimdi Bora baktığın zaman kariyeri çok güçlü bir adam yaşına rağmen. Evet. Sadece Kraft geçmişi değil, ondan öncesinde şehir tiyatrosu geçmişi, evet, de var. Ve biz Bora'yla en az bir 3-4 kere beraber çalışmaya niyetlenip beceremedik. Ya benden kaynaklandı ya ondan kaynaklandı. Ve bu sefer Bora, böyle bir oyun var, seni düşünüyorum. Tamam, ne olursa olsun varım dedi. Gerçekten çok zorlandık prova yaparken. Çünkü aynı zamanda iki tane oyun, bir tane dizi, bir sürü şeyi devam ettiriyor ki dizideki rol ağırlığı çok yüksek. Gerçekten zorlandık. Arada filme gitti geldi. Onların ikisi baştan beri belliydi. Zeynep ve Saime audition yaptım. Zeynep de benim mesela bayağı fanı olduğum bir kadın oyuncu. Çok seviyorum. Çok sevdiğim. Herkes şeyi soruyor işte, Zeynep nereden, ilk nerede izledin diyor. Soğuyunca Acımaya Başlar'da izledim ben ama oyun, tiyatro olarak. Ben Zeynep'i ilk defa Yuva'da izledim. Gerçekten mi? Hmm. Yani benim çok hayran olduğum bir oyuncudur kendisi. Ya kendini tanımıyordum. O da beni tanımıyordu. İşte o benim oyunumu izlemiş daha öncesinde. Birkaç tane oyunumu izlemiş. İsmen biliyor ama kim olduğumu bilmiyor. Ben de hep duyuyorum Zeynep'in ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu. Telefonunu buldum. Audition yaptığım dönemde. Telefon açtım. Merhaba Zeynep. Sen beni tanımıyorsun. Ben seni tanımıyorum. Ama gıyaben tanışıyoruz aslında. Böyle bir oyun yapıyorum. Festivale kabul edilecek muhtemelen. Festivalde oynayacağız. Ne düşünüyorsun? O da ben tatildeyim dedi. Ben de ona dedim ki... Tam onun cümlesi. Ama ben tatildeyim. Böyle mimikleri falan gelebiliyor gözümden önüne. Çünkü çok dürüst. Her şeyde dürüst. Müthiş bir açık kadın. Yani. Ben dedim ki yani ben okuma almaya devam ediyorum. Ola ki sen gelene kadar bulamazsam onu rol kişisini seninle dokuma almak isterim dedim. Hı hı. O da tamam olur dedi. Sonra ben merak ettim Zeynep için. Biraz bekledim aslında. Zeynep beni çok etkiledi. Sonucu da ortada. Yani ne kadar karaktere özverili yaklaştığını, kendini ne kadar iyi ifade edebildiğini ve ne kadar karakteri koruduğunu görünce şey dedim, sen bir dakika lütfen sen benim oyunumda oynar mısın? Hı-hı. Çünkü o seçmeye gelmişti. Evet. Ama seçme bir anda kenara atılıp böyle. Evet, yani bir anda böyle çünkü oyunda yazanın ötesini görmek aslında oyunculuğun başladığı nokta. Ve bunu sen ilk defa okuma yaptığın, hiç tanımadığın bir insan, karşında hiç tanımadığın bir oyuncuyla yaptığın noktada zor bir şey. O yüzden her zaman audition vermek zordur oyuncular için. Ama gerçekten karakteri çok ön planda tutup kendini geriye attığı bir noktaydı. Benden daha iyi anlıyorsun dedim. Senin özlemde gördüğün şeyi Affejus de gördü tabii doğal olarak. Evet. Ve oldukça şey bir adaylar listesinden. En iddialı evet, kategoriydi. En iddialı kategoriydi. Hakikaten kimin alacağı çok böyle şaşırtıcı. Yani kim çıksa şaşıracaktım galiba, öyle bir durumdu. Ve öncesindeki mesela Afife'de en şaşırtan şey o zaten. Diğer ödül törenleriyle hiç uymadı bu sene. Yani orada yani çok az oyun çakışıyordu. Mesela Özlem'in adı diğer o ödüllerde geçmiyordu. Ama burada aldı ve böyle çok mutlu oldum gerçekten. Ya şöyle bir şey oluyor çünkü. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Afife önce adaylarını açıklıyor. Afife adaylarını açıkladıktan sonra diğer ne denir? Ödüller. Kimler görülmüş, kimler görülmemiş, kimleri es geçiyorlar, kimleri geçemiyorlar yapıyor. Hı. Ve aslında kendilerince bir alternatif liste oluşturuyorlar. Yani gerçek anlamda ben zannetmiyorum diğer ödüllerin öncesinde eğer kategorilerini açıklasa Zeynep'in aday olmayacağını düşünmüyorum. Yani çok bildiğim bir şey değil bu ödül altyapısı nasıl çalıştıkları. Hani ama yani Zeynep gerçekten sezonun böyle iyi performanslarından birini sergilemişti. Adaylar da çok iyiydi, şimdi kimsenin hakkını yemeyelim yani. Yok, hak yemek anlamında evet, söylemiyorum. Evet. Ama yani ben çok mutlu oldum Zeynep aldığı için. Az önce de anlattık ya hani Zeynep yok ama Zeynep üzerine konuşmaya döndü de. Zeynep gerçekten böyle oynadığı karakterin önüne geçen biri değil. O yüzden çok seviyorum onu sahnede izlerken. Zeynep'i bir tarafa koyarsak yani yuvayla iki ödül aldınız. Ödülleri ve Zeynep bir yere koyduğumuzda B planının devam eden işlerinden de bahsedelim biraz. Ya da neler bitecek, neler devam edecek. B planı iki senedir nasıl bir yol kat etti, hayaline ulaşabildin mi ikinci kattan ayrıldıktan sonra gibi sorular. Kabileleri yanımıza aldık ikinci kattan ayrılırken. Üzerine ilk oyunumuzu istilayı yaptık. İstila geçen sene fena gitmedi. Bu sene çok iyi gidiyor. Galiba şey baktığın zaman isimler mekanlarla ya da tiyatrolarla markalaşıyor. Benim de onu kırma dönemim oldu geçen sene. O sebeple hani geçen sene istila o kadar güçlü değildi ama bu sene çok güçlü. İşte birçok yerde oynuyoruz, birçok yerde kapalı kişi oynuyoruz. Bunu yakalamak çok zor aslında. Çok çarpıcı bir oyun. Benim çok bayıldığım bir oyun. Metin çok güzel gerçekten. Metin çok iyi, oyuncular çok iyi. Bütün tasarımcılar çok minimalist ve başarılı. O yüzden benim çok keyifle devam ettirdiğim bir oyun. Seneye de oynamaya karar verdik ekiple. Ve seneye de devam edeceğiz. O da geçen senenin 2017'nin Hürriyet jürisi, senin de içinde olduğun jüri tarafından yılın oyunu seçildi. Evet. O da ben aslında... yılın oyunu olarak yazmamıştım. Gerçi burada itirafım olsun ama. Ya, sen yazmasan da seçildi. Biliyorum. Yani samimiyetine güvenerek söylüyorum. Tabii evet, orada yılın oyunu seçildi. Onun da bir etkisi var seyirci üzerinde. Çünkü baktığında oradaki jüri de kaliteli bir jüri. Evet. Yani baktığında her alandan insanlar evet. var. Güzel bir şey oldu. Ve yani ya bunun alternatif tiyatroya böyle yansıyor olması da ayrıca sevindirici yani. Gerçekten sevindirici. Yani diyorsun yani gişemiz artıyor diyorsun ve bu zaten tiyatro yaparken önemli bir şey. Yani seyircinin size gelebiliyor olması, ulaşmak için en doğru kanal da basın herhalde bu durumda. Evet evet. Yani zaten basının ne kadar kaldığı çok tartışılır. Doğru düzgün basın kalmadı ama böyle şeyler en azından seçkilere girmek daha bizi şey yapıyor, seyirci bulmakta kolaylaştırıyor bizim için. Çünkü o kadar bütçelerimiz yok bizim. Evet. Diğer ya, büyük tiyatrolar anladım. Gibi davranamıyoruz, otomatikman davranamıyoruz. Bizim elimizdeki tek güç yaptığımız işin değeri, kıymeti Fısıltı gazetesi ve tutkumuz, bu işe olan tutkumuz. Ne oyunlar seyircisiz ölüyor gidiyor ve bu çok saçma bir sistem. Ama yani her yer böyle. Yani en büyük Broadway ise Broadway de öyle. Evet. Yani baktığında. Gerçi Broadway'e gidip gelenler, Broadway'i tabii ki hiç izlemediğim için yorum yapmayayım ama Broadway ile ilgili de çok kötü şeyler anlatıyorlar. Ben gerçekten. Gittim, izledim, hayatımda gördüm en kötü oyunları orada gördüm. Evet, çok kötü şeyler anlatıyorlar yani. Bazı şeye adı çıkıyor ya, 9'a inmiyor 8'e öyle bir durum yani. Onun adı da öyle çıkmış. Şey peki bu B planının önümüzdeki sezon neleri de yani istila devam edecek ama yuva devam edecek yuva seneye. Yuva aslında biz yuvayı yurt dışına yapmak üzerine yola çıktık. Ama yurt dışından herhangi bir dönüş henüz alamadık. Biz sadece Türkiye'de oynadık. Garip bir şekilde Türkiye'de asla tutmayacağına inanıyordum. Ama Türkiye'de tuttu. İnsanların hoşuna gitti. Belki de yanlış düşündüm. Yani oyunun çift dilli oluyor olması bir avantajmış gibi gelmişti. Aslında belki de dezavantaj. Onlar daha Türkçe dilinde bir şey görmek yani istiyorlardı. Burada da araya gireyim. Hani yeni sezonu sonra konuşuruz ama yuvada, yuvayı çekici kılan konulardan biri de yani göçmenlik tabii ki. Yani hani o ana şeyde göçmenlik çok içimizde yaşadığımız bir şey. Suriyeliler vesaire hani ülkenin şu anda ana konularından biri. O yüzden o yüzleşmeyi yaşamak belki iyi geliyordur. Yani o göçmenlik konusunda kayıtsız kalmak çok da mümkün değil bu dönemde. Yani o cezbedici bir şey diye düşünüyorum. Hani o dili vesairesinin dışında oyunu hiç anlamıyorlar olsalar bile seyirci yani o oyun izlemek isteyecektir diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Yani en azından tartışmaya değecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani Zeynep çok güzel bir şey söyledi. Ödül töreninde, ödül aldığında birbirimizi sevelim. Oyunlarımızı sevmeyebiliriz. Evet. Ama birbirimizi sevelim. Herkes bir şeylere emek veriyor. Ve herkes birbirlerini çok kötü eleştirmeye çok açık. Ama oturup konuşup gerçekten birbirine derdini anlatmak, bu oyun üzerinde mesela oturalım seninle saatlerce tartışalım. Beğenmediğin noktaları anlat. Ben burada sana o beğenmediğin noktaları kendi bakış açımla anlatayım. Seni anlamaya çalışayım. Zaten sen de bunu çok da güzel yapabiliyoruz ve bunu herkes yapabilse keşke. Yani işte isteğimiz öyle bir şey. Yoksa hani biz bundan zengin olmayacağız. Evet. Yani öyle bir mantıkla yapmıyoruz zaten. Biz bunu zaten kendi sanata verdiğimiz değer üzerinden yapıyoruz. O noktada da istiyoruz ki bunu daha çok kişiyle paylaşalım. Yaptığımız iş, yaptığımız emek bir şeye yarasın, bir tartışmaya yarasın. Sen de ufacık bir şeyler uyandırsın. Belki düşünmediğin şeyleri düşünmeye başla. Yani sen çok kültürel anlamda düşünen bir insansın. Zaten mesleğin gereği de bunu yapıyorsun. Senden bahsetmiyorum tabii ki. Tabii anladım. Seyirciden bahsediyorum. Yani bana bakıyor olabilirsin. Tacın Nöbetçilerini bitiriyoruz. Ona gelecek. Tacın evet. Nöbetçileri serüvenini tamamladı. O da işte seyirci tarafından kaybedilen oyunlardan oldu benim nezdimde. Şimdi son iki oyun. Şey, geri dönüşler sonunda almadı mı Taç? Tacın Nöbetçileri çok beğeniliyor. Evet. Yani bu üç oyun arasında izleyip de... Ben de bir şeyler genel olarak duyduğum için izledim gerçi ben de. Yani sen çok en başında izledin. İlk evet, oyunu izledin. Evet. İlk oyunun günahı hiçbir zaman olmaz. Aha. İlk 5 oyunun. Ben zaten aynı şeyi düşünüyordum. Ki şey de demiştim yani Premiere'e göre çok hatasız bir oyundu. Hı-hı. Yani hani o yüzden hani çok kötü şeyler öyle bir şeyim yok oyunla ilgili de. Hep de ben sonrası süreçte de iyi şeyler söyleniyordu. Neden bittiğini merak ediyordum burada. Seyirci gelmediniz. Gelmediğiniz için bitiyor. Seyircisini kaybetti yani. Yani her izleyen çok beğeniyor. Her izleyen çok güzel şeyler söylüyor. İşte Murat da Fey adayı oldu. Murat Eken. Evet. En iyi erkek de. Gerçekten bu kadar beğeni kazanmış bir oyunun bu kadar yani yaşasın güzellik diyen sloganı bu olan bir oyun hatta Kralı Ölüm yaşasın güzellik. Evet. Bu diktatöryal sistem bitsin. Artık güzellik yeni güzel şeyler yapıyor iddiasıyla güzellikleri katletmeyin. Bırakın doğa bizim kalsın. Ağaçlar bizim kalsın. Diyen bir oyunun o kadar az seyirciye ulaşması evet. Çok üzüyor beni. Bir sezon boyunca oynadık. Son iki oyunumuz. Hı-hı. Gelmek istiyorsanız bu son fırsatımız. 26 ne zaman? Çarşamba yayınlanacak. 26'sında yani bu cumartesi No Egg'de oynuyoruz. 9 Haziran'da da Craft'da oynuyoruz. Ve sonra bitiyor. Bir daha oynamayacak. Metni görmelerini çok isterim. Oyuncuların performansını görmelerini çok isterim. Bu konuyu tartışabilmeyi çok isterim. Bazı şeyler erken bitiyor. Çok başka bir yerden anlatıyor ya hikayeyi. Belki de o yüzden bilmiyorum şimdi kafamda dönüyor neden seyirciyi çekmedi diye ama. Hani yuva ne kadar bugünden anlatıyorsa... Tacım nöbetçide de başka bir tarihten anlatıyor. Tabii canım 1648'den hani anlatıyor. Belki de artık onları mı gerçi televizyonda da onları görmek istiyoruz. Ama ben anlamıyorum. Genel olarak seyirciyi çok anlayamıyorum. Evet. Yani 1648 pardon. Hindistan Agra'da evet. Geçiyor. Aslında burayı anlatıyor. Evet. Çok örtüşüyor yani ona diyecek sözüm yok ama galiba son dönem tiyatrolarına baktığımda yani seyirciye de baktığımda ya böyle çok bilinen klasikleri izlemeyi seviyorlar ya da çok günümüzden ve kendine yakın gördüğü oyunları izlemeyi seviyorlar. Yani benim ortalama çıkardığım şey bu galiba. Hı hı. Oyunlara bu hani en iyilere vesairelere baktığımızda da ya da yani her zaman klasik izlemek çok keyifli bir evet, şeydir. Evet. Klasiği yeni yorumlarla izlemek çok keyiflidir. Ama benim daha çok ilgi alanım yeni metinler, yeni yapılan yeni üretilen şeyler daha çok biraz daha fazla eğilmek lazım bu konuya. Yani biraz daha onları araştırmak, görmek lazım. Son bir dakikamız şey sormak istiyorum. Yeni metin gelecek mi senden? Bir onu sormak istiyorum. Bir de senin söylemek istediklerini. Bu ara bir öyle bir şey kaşınıyorum. Bir şeyler yazsam mı diye. Bir yandan da diyorum ki aman yazma. Yuvayı yazmak 2 yılını aldı. Bir 2 yıl daha bir şey mi harcayacaksın diyorum. Tabii ki yazacağım ama çok yoruldum. Böyle birazcık böyle bir şalteri kapatıp daha temiz bir kafayla yazmak gibi bir niyetim var. Bir sonraki yazdığım oyunu kendim yapmak istemiyorum. Böyle bir kurum yapsın, bir şey yapsın. Bir de oralarda görmek istiyorum. Başka rejilerle. Başka rejilerle. Yani genelde benim ya ben yönetmediysem de benim çalıştığım tiyatrolar yaptı hep benim oyunumu. Benim çalışmadığım yakın, seni yakından bilenler yani aslında. Aynen. Benim çalışmadığım tek tiyatro New Yorklu Elpek LaGuardia Performing Arts Center. Onun haricinde benim oyunumu yapan başka tiyatro olmadı. O da başka bir deneyim olacaktır. Ya daha çok hani yönetmen ve yapımcı gözüyle baktıkları için bana çok da yanaşmıyor olabilirler ama hani böyle bir isteğim görmek istiyorum çünkü hani başkası nasıl anlayacak? Ben hiç müdahale edemediğim noktada nasıl olacağım? Ne kadar kavga edeceğim acaba? Kendimi de sınırlarımı görmek istiyorum diyorsun yani aslında. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? 20 dakikamız doldu bizim. 11 Haziran'a kadar B planı sezonuna devam ediyor. Gelmek isterseniz eğer bplanı.org'dan ya da B planının Instagram sayfasından, Twitter sayfasından takip edebilirsiniz. Oyunlarımıza bekliyoruz. Ben de geldiğin için teşekkür ederim. Dinleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sezonda görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Açık Dergi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.